ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่3จริยธรรมของนักการเมืองบรรยายเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2542 เริ่มต้นขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าจริยธรรมจริยธรรมในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงจริยธรรมในความหมายแคบๆตามที่เราใช้กันปัจจุบันแบบตะวันตกซึ่งเน้นที่พฤติกรรมทางสังคมแต่จริยธรรมในความหมายทางพระพุทธศาสนาได้แก่การดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตทั้งหมดคือความเป็นอยู่ความรู้สึกนึกคิดทั้งจิตใจทั้งปัญญาทั้งพฤติกรรมทั้งหมดในที่นี้เราพูดกันถึงจริยธรรมของนักการเมืองเมื่อพูดถึงจริยธรรมในระดับของคนชั้นนำอย่างนักการเมืองนี้ก็ขอข้ามเรื่องจริยธรรมสามัญสำหรับคนทั่วไปซึ่งถือว่าทุกคนควรจะมีจริยธรรมพื้นฐานอยู่แล้วอย่างเรื่องของการมีศีลห้าการไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตผู้อื่นการไม่ละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นการไม่ประพฤติผิดทางเพศการไม่พูดเท็จโกหกหลอกลวงการไม่ดื่มสุรายาเมาสิ่งเสพติดและการงดเว้นอบายมุขเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของจริยธรรมพื้นฐานซึ่งทุกคนก็ควรจะมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในระดับของนักการเมืองก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอีกเพราะว่าเมื่อพูดถึงจริยธรรมของนักการเมืองก็ต้องหมายถึงการดำเนินชีวิตความรู้สึกนึกคิดจิตใจและสติปัญญาของผู้ที่จะไปบริหารบ้านเมืองหรือว่าเป็นผู้นำของประชาชนในกิจการของประเทศชาติเพื่อจะนำประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญงอกงามและสันติสุขเริ่มต้นเมื่อพูดถึงจริยธรรมของนักการเมืองก็ต้องพูดถึงจุดหมายของงานการที่เกี่ยวกับบ้านเมืองเช่นการบริหารการปกครองหรือการดำเนินกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศชาติซึ่งเป็นเรื่องทางด้านปัญญาเราอาจจะพูดกันง่ายๆว่าจุดหมายของงานการเมืองก็คือการที่จะบริหารกิจการหรือปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเป็นต้นแต่อย่างนี้ยังไม่ใช่จุดหมายที่แท้จริงอะไรคือจุดหมายที่แท้จริงเราจะต้องมองลึกลงไปว่าธรรมดาชีวิตของคนเราก็ดีสังคมก็ดีนั้นมีจุดหมายของมันเองอยู่แล้วคือชีวิตต้องการความเจริญงอกงามความเป็นสุขหรือการที่ชีวิตนั้นจะพัฒนาให้ดีงามยิ่งขึ้นไปสังคมก็เช่นเดียวกันมีจุดหมายที่จะทำการสร้างสรรค์เช่นมีอริยธรรมที่เจริญก้าวหน้าเป็นต้นมีการบริหารบ้านเมืองที่ว่าให้สงบสุขหรือราษฎรอยู่ดีกินดีนั้นความจริงก็เพิ่มมาเป็นสภาพเอื้อให้แก่จุดหมายของชีวิตและจุดหมายของสังคมที่พูดไปแล้วนั้นอีกชั้นหนึ่งหมายความว่าจุดหมายของการเมืองหรืองานการเมืองนั้นเพื่อสร้างสภาพเอื้อให้แก่การที่ทั้งชีวิตและสังคมจะพัฒนาไปสู่จุดหมายของมันที่พูดอย่างนี้มีความสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่มอง อย่างที่ว่านี้เราจะมองไปตันแค่ว่าเช่นเป็นนักปกครองก็คือให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันเรียบร้อยแล้วก็จัดการบ้านเมืองให้สงบเท่านั้นบางทีการปกครองก็จะเป็นเรื่องอำนาจหรือมิฉะนั้นอย่างน้อยก็จะทำให้บ้านเมืองนั้นอยู่ในวังวนของความเจริญและความเสื่อมยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อบริหารบ้านเมืองดีมีความสามารถอยู่ดีกินดีเช่นมีความพร้อมพร้อมทางเศรษฐกิจคนก็มาลุ่มหลงเพลิดเพลินหันไปเน้นเรื่องการเสพบริโภคการบำรุงบำเรอแล้วก็ลุ่มหลงโมเมาสังคมก็เสื่อมลงที่จริงนั้นผู้บริหารประเทศชาติหรือนักการเมืองโดยทั่วไปจะต้องจัดงานการบ้านเมืองนั้นก็เพื่อให้เกิดสภาพเอื้ออย่างที่ว่าเมื่อกี้คือคำนึงอยู่เสมอว่างานการที่เราทำหรือการที่จะบริหารกิจการบ้านเมืองนั้นก็เพื่อให้ชีวิตและสังคมนั้นได้สภาพที่เกื้อหนุนต่อการที่จะก้าวไปสู่จุดหมายเช่นเจริญงอกงามในอารยธรรมยิ่งขึ้นไปไม่ใช่เป็นจุดหมายปลายปิดที่เพียงว่าให้ชีวิตสังคมอยู่กันสบายแล้วก็จบซึ่งอย่างนั้นจะตันเมื่อเข้าใจจุดหมายของการเมืองการปกครองการบริหารกิจการต่างๆแล้วก็จะต้องใช้ปัญญาศึกษาให้มากขึ้นคือไม่ใช่หยุดอยู่แค่ว่าพอรู้เข้าใจว่าจุดหมายของการเมืองการปกครองเพื่อบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ที่จริงจะต้องคำนึงไปว่าอะไรคือจุดหมายของชีวิตอะไรคือจุดหมายของสังคมที่เขาควรจะก้าวต่อไปแล้วก็ไปเกื้อหนุนให้ชีวิตและสังคมเจริญงอกงามไปสู่จุดหมายอย่างนั้นอันนี้เป็นด้านปัญญาพร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งก็คือด้านจิตใจด้านจิตใจที่คู่กับเรื่องของความรู้เข้าใจจุดมุ่งหมายของการบริการปกครองการบริหารแผ่นดินนี้ก็คือจิตใจที่ใฝ่ปรารถนาอยากจะบรรลุจุดหมายนั้นอันนี้เป็นจุดสำคัญเป็นแรงจูงใจแล้วก็เป็นพลังที่จะผลักดันให้นักการเมืองก้าวไปในจริยธรรมที่เป็นวิถีแห่งชีวิตและหน้าที่การงานของตนยิ่งความใฝ่ปรารถนาหรือความอยากตัวนี้แรงเข้มเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ผลเท่านั้นแต่ในทางตรงข้ามถ้าขาดตัวความใฝ่ความอยากความปรารถนาต่อจุดหมายนี้แล้วก็มีทางที่จะเขวได้มากในที่นี้ก็เลยต้องขอพูดถึงเรื่องของตัวแรงจูงใจอันนี้คือตัวความอยากความใฝ่ปรารถนานี้ว่าในเบื้องต้นจะต้องแยกเป็นสองอย่างความอยากประเภทหนึ่งก็คือความอยากต่อสิ่งนั้นอยากให้สิ่งนั้นมันดีหรือให้มันเจริญก้าวหน้างอกงามพูดง่ายๆก็คืออยากให้มันดีอย่างมีความอยากความใฝ่ปรารถนาต่อประชาชนก็คืออยากให้ประชาชนดีมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขมีความใฝ่ปรารถนาต่อบ้านเมืองก็คืออยากให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้ามั่นคงมีความร่มเย็นเป็นสุขหรือทำงานใดก็ตามมีความใฝ่ปรารถนาให้สิ่งนั้นดีเป็นความปรารถนาต่อสิ่งนั้นเองนี่อย่างหนึ่งทีนี้ในทางตรงข้ามจะมีความปรารถนาหรือความใฝ่ความอยากอีกแบบหนึ่งคือความปรารถนาความอยากที่โยงเข้ามาตัวตนอยากเพื่อตนเองคืออยากได้อยากเอาก็คือว่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็เพื่อให้สิ่งนั้นอำนวยผลประโยชน์ให้กับตนเองความอยากประเภทหลังนี้เรียกว่าตัณหาส่วนความอยากประเภทที่หนึ่งเป็นความอยากที่ท่านเรียกว่าเป็นกุศลมีชื่อเฉพาะว่าฉันทะพระพุทธเจ้าตรัสว่าความอยากที่เรียกว่าฉันทะเนี่ยเป็น แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามเป็นรุ่งอรุณหรือแสงอรุณนั้นเป็นจุดเริ่มที่สำคัญของวิถีชีวิตที่ดีนักการเมืองก็จะต้องมีตัวเนี้ยตัวความอยากความใฝ่ปรารถนาที่ดีต่อสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งในที่นี้ก็คืองานการเมืองแล้วก็ตัวแรกก็คือความใฝ่ปรารถนาต่อจุดหมายของการเมืองการปกครองนั้นอยากให้จุดหมายนั้นสำเร็จผลอย่างแท้จริงมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวความอยากสองประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวตัดสินทีเดียวว่านักการเมืองจะเดินไปในจริยธรรมได้หรือไม่ถ้าหากว่ามีความอยากประเภทหลังที่เรียกว่าตัณหาหรือความอยากที่โยงเข้ามาหาตัวเองเพื่อตัวเองหรือว่าความอยากได้ผลประโยชน์ความอยากได้รับการบำรุงบำเรอการอยากเสพบริโภคซึ่งเรียกว่าตัณหาแล้วก็ความอยากประเภทเดียวกันนั้นก็คือความอยากยิ่งใหญ่ความอยากได้อำนาจอันนี้เรียกศัพท์เฉพาะว่ามานะแล้วก็ยังมีความอยากที่เกี่ยวข้องกับตัวตนอีกอย่างหนึ่งก็คือความต้องการสนองความยึดถือของตัวเองตัวเองยึดถืออย่างไรจะต้องให้เป็นอย่างนั้นให้ได้ซึ่งตรงข้ามกับการคำนึงถึงความดีงามและประโยชน์สุขของประชาชนหรือของชีวิตและของสังคมถ้าว่ามีความอยากประเภทหลังที่เรียกว่าตัณหามานะแล้วก็พร้อมทั้งทิฏฐิแล้วก็มีหวังว่าความวิบัติและหายนะจะรออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นจึงต้องมีตัวแรงจูงใจเบื้องต้นที่เรียกว่าความอยากที่เป็นกุศลคือฉันทะนี้ในความอยากที่เรียกว่าฉันทะซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นที่จะนำเข้าสู่จริยธรรมก็ควรจะแยกให้เห็นชัดลงไปอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าฉันทะคือความอยากต่อสิ่งนั้นเพื่อความดีงามหรือความสุขเป็นต้นของสิ่งนั้นเองถ้าพูดง่ายๆก็คือความอยากให้มันดีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรทำอะไรก็อยากให้สิ่งนั้นมันดีหรือดีที่สุดของมันเมื่ออยากให้มันดีก็จะต้องก้าวต่อไปก็คืออยากทำให้มันดีเพราะว่าถ้ามันยังไม่ดีก็อยากทำให้มันดีเราก็ยังต้องก้าวต่อไปอีกว่าเมื่ออยากทำให้มันดีก็ต้องรู้ว่าทำไงจึงจะให้มันดีได้ก็นำไปสู่การศึกษาการหาความรู้การพัฒนาสติปัญญาคือความอยากรู้ตามมาฉะนั้นความอยากให้มันดีหรือไฟดีก็ความอยากรู้หรือไฟรู้เนี่ยก็จะเป็นความหมายสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าฉันทะเราจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ชัดเจนเมื่อถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายด้วยความอยากสองประเภทนี้ผลจะต่างกันอย่างไรคือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรโดยอยากให้มันดีกับเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรโดยอยากให้มันอำนวยผลประโยชน์ให้กับตนถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆโดยอยากให้มันดีอันนี้แน่นอนว่าก็คือการมีจริยธรรมหรือจุดเริ่มของจริยธรรมต่อจากนั้นเราก็จะคิดเราก็จะพยายามเราก็ทำการต่างๆเพื่อให้สิ่งนั้นมันดีเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งนั้นเองใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งกับคนหรือประชาชนแต่ถ้านำมาใช้กับคนหรือประชาชนคำว่าอยากให้มันดีนี้จะมีความหมายรวมไปถึงการให้เขามีความสุขอยากให้เขาดีงามก็คือให้เขามีชีวิตที่ดีงามอยากให้เขามีความสุขความอยากให้มันดีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์หรือต่อคนต่อประชาชนนี้มีศัพท์เรียกพิเศษว่าเมตตากรุณานั้นเมตตากรุณาก็คือฉันทะ หรือความอยากความใฝ่ดีนั่นเองที่แสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์นักการเมืองการปกครองก็จำเป็นจะต้องมีตัวความใฝ่ดีปรารถนาดีอยากให้มันดีอันนี้ต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์หรือต่อประชาชนได้พูดเรื่องนี้ยืดยาวก็เพราะว่าจะต้องย้ำให้มากเพราะเป็นจุดตัดสินอย่างที่กล่าวแล้วถ้าขาดตัวความใฝ่ดีอยากให้มันดีอันนี้ก็ไปมีตรงข้ามอย่างที่กล่าวแล้วก็คืออยากได้ผลประโยชน์อยากใหญ่อยากโตอยากมีอำนาจเป็นต้นซึ่งมันจะตรงข้ามกับจริยธรรมถ้าว่ามีตัวตัณหามานะทิฏฐิแน่นอนว่าจริยธรรมเดินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพัฒนาเจ้าตัวความอยากให้มันดีและอยากทำให้มันดีนี้ให้มีความเข้มข้นแรงกล้าให้เป็นไปอย่างมุ่งมั่นที่สุดให้ฝังลึกลงไปอยู่ในจิตใจให้ได้เมื่อมีความใฝ่ดีอยากให้มันดีความปรารถนาประโยชน์สุขแก่ประชาชนแก่บ้านเมืองอย่างนี้แล้วไอ้ตัวความปรารถนาดีอันนี้ก็จะมีความลึกซึ้งลงไปฉันพูดในคำสั้นๆว่าความอยากให้ธรรมะเกิดมีขึ้นหรือความใฝ่ธรรมอยากให้ธรรมะความดีความงามความจริงความถูกต้องมันเกิดมีขึ้นในสังคมนี่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่การที่มีการปกครองมีการงานบ้านเมืองต่างๆเนี่ยก็เพื่อให้เกิดมีธรรมะขึ้นในสังคมมนุษย์หรือเพื่อดำรงธรรมะให้คงอยู่ธรรมะนี่ก็พูดง่ายๆอย่างที่กล่าวแล้วว่าคือความจริงความถูกต้องความดีงามประโยชน์สุขที่แท้จริงรวมทั้งหลักการที่จะให้เกิดความดีงามความถูกต้องเหล่านี้การที่เราจัดตั้งวางหลักการต่างๆเช่นหลักการทางด้านรัฐศาสตร์หลักการทางด้านนิติศาสตร์หลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือหลักการในเรื่องใดๆก็ตามก็เพื่อให้มีเกณฑ์มีมาตรฐานในการที่จะดำเนินงานเพื่อสร้างสรรค์ทำให้เกิดความดีความงามความถูกต้องเมื่อเราต้องการความดีงามประโยชน์สุขแก่บ้านเมืองเราก็ต้องยึดถือในหลักการเหล่านี้หลักการเหล่านี้ก็เรียกว่าธรรมะเพราะฉะนั้นนักการเมืองจะต้องมีจริยธรรมเบื้องต้นที่สุดขั้นต่อไปต่อจากความอยากที่ถูกต้องหรือความฝ่ายปรารถนาที่เรียกว่าฉันทะนั้นก็คือการที่จะต้องยึดถือเอาตัวธรรมะเป็นใหญ่ที่ทางพระเรียกว่าธรรมาธิปไตยถ้าคนเราไม่ถือเอาธรรมะเป็นใหญ่คือไม่ถือเอาหลักการไม่ถือเอาความจริงความถูกต้องความดีงามประโยชน์สุขที่แท้เป็นมาตรฐานหรือเป็นใหญ่เป็นที่ยึดถือมันก็จะเอ็นเอียงหรือเขวออกไปยึดถือเอาตัวตนเป็นใหญ่เอาผลประโยชน์เป็นใหญ่เอาคะแนนเสียงเป็นใหญ่เป็นต้นถ้าถือเอาตัวตนผลประโยชน์ของตนความยิ่งใหญ่อำนาจของตนเป็นต้นเป็นใหญ่ท่านก็เรียกว่าอัตตาธิปไตยถ้าถือเอาความนิยมการเอาอกเอาใจกันความชอบใจพึงพอใจของคนจำนวนมากโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์กันถ้าถืออย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นโลกาธิปไตยผู้เป็นนักปกครองเป็นนักการเมืองเป็นนักบริหารก็ถือเป็นเรื่องสำคัญว่าตอนนี้จะออกสู่ภาคปฏิบัติก็ต้องตั้งหลักก่อนไอ้ตัวที่จะตั้งหลักก็คือจะต้องยึดถือตัวธรรมะเป็นใหญ่ก็ย้ำว่าก็คือการถือหลักการถือความจริงความถูกต้องความดีงามเหตุผลประโยชน์สุขที่แท้เป็นใหญ่เป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานเมื่อถือธรรมเป็นใหญ่ก็เห็นแก่ธรรมเห็นแก่ความจริงความถูกต้องความดีงามยึดถือตามหลักการก็จะไม่เอ็นเอียงไปข้างไหนไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ไม่เห็นแก่พรรคพวกไม่เห็นแก่คะแนนนิยมเป็นต้น จะมีความชัดเจนในการทำงานเมื่อมีธรรมาธิปไตยเป็นหลักตั้งตัวอยู่ในหลักได้แล้วต่อจากนี้ก็ก้าวไปในการทำงานอย่างที่กล่าวแล้วว่าจุดหมายของการงานทางด้านการเมืองนั้นก็เป็นเรื่องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคือสร้างสภาพเอื้อให้ชีวิตและสังคมนั้นได้พัฒนาก้าวหน้าไปสู่จุดหมายของมันอีกชั้นหนึ่งในการที่จะสร้างสภาพเอื้อนี้ก็ขึ้นมานั้นเบื้องต้นก็อย่างที่กล่าวแล้วก็คือว่าประชาชนจะต้องอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนกันไม่มีความเดือดร้อนสังคมมีความมั่นคงปลอดภัยและมีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักการเมืองโดยเฉพาะผู้ทำหน้าที่ทางด้านการปกครองก็คือการที่จะจัดการบำรุงรักษาความคุ้มครองปกป้องโดยชอบธรรมซึ่งทางพระท่านใช้คำว่าธรรมิการักขาก็คืออารักขาที่เป็นธรรมสำหรับข้อนี้ในทางพุทธศาสนาจะมีการแยกรายละเอียดออกไปมากถ้าเห็นว่ามีคนกลุ่มใดประเภทไหนบ้างที่ผู้ปกครองบ้านเมืองจะต้องเอาใจใส่ให้การคุ้มครองปกปักรักษาเช่นอาจจะแยกเป็นข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนและแต่จะแยกซอยออกไปพ่อค้าวานิชสมณพราหมณ์ตลอดจนชาวชนบทคนที่อยู่ชายแดนและสัตว์บกสัตว์บินสัตว์น้ำนอกจากคุ้มครองรักษาให้อยู่ดีมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ยังต้องช่วยเกื้อหนุนให้เขาสามารถทำสิ่งที่ดีงามทำการสร้างสรรค์ก้าวหน้าไปได้ในกิจการต่างๆถ้าคุ้มครองรักษาประชาชนไม่ได้ให้ความเป็นธรรมให้โอกาสแก่ความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคมไม่ได้งานการเมืองการปกครองก็เรียกได้ว่าจะล้มเหลวเพราะว่าข้อนี้แหละเป็นการสร้างสภาพเอื้อหรือสร้างโอกาสให้แก่ชีวิตและสังคมที่จะงอกงามก้าวหน้าไปสู่จุดหมายของมันข้อต่อไปในด้านตรงข้ามก็คือว่านอกจากส่งเสริมคุ้มครองป้องกันแล้วก็คือจะต้องระวังปราบปรามแก้ไขปัญหาต่างๆสิ่งที่จะมาขัดขวางไม่ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขคือการกระทำทั้งหลายที่ไม่ชอบธรรมที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนที่เป็นผลเสียต่อชีวิตสังคมอันนี้ท่านเรียกว่ามาอธรรมการแปลว่าแก้ไขป้องกันกำราบปราบปรามการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบธรรมตั้งแต่โจรผู้ร้ายอาชญากรรมความอยุติธรรมทุกรูปแบบในสังคมตลอดจนกระทั่งถึงสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางจิตใจและความเสื่อมโทรมทางปัญญาข้อที่4ก็มีความสำคัญมากเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจซึ่งทางพระศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่เรียกว่าปัจจัยการคุ้มครองรักษาประชาชนการที่จะไม่ให้มีการกระทำที่ชั่วร้ายหรือความไม่ชอบธรรมในสังคมนั้นก็จะเดินหน้าไปได้ยากถ้าขาดความเพียงพอทางด้านเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นหลักการข้อที่4นี้ก็จึงวางไว้ว่าพยายามไม่ให้มีคนยากไร้ท่านเรียกว่าธนานุปทานแปลว่าการจัดสรรปันทรัพย์ให้แก่คนยากไร้ไม่มีเงินทองอันนี้ก็คนที่ยากจนขัดสนก็จะได้รับการต้องได้รับการเอาใจใส่ให้เขามีทางทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นอยู่ได้การส่งเสริมให้คนร่ำรวยจะกลายเป็นภัยอันตรายถ้าส สังคมไม่เอาใจใส่คนที่ยากไร้ขาดแคลนจะในทางตรงข้ามถ้าเราเอาใจใส่คนยากไร้ขาดแคลนให้ได้รับความเกื้อหนุนมีทางเป็นอยู่และฟื้นตัวได้นั้นกันก็การที่จะส่งเสริมความร่ำรวยบางครั้งก็จะกลายเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นแต่ก็จะต้องอยู่ในหลักการคือเข้าใจความหมายของความหมายของความเจริญพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุนี่เป็นเรื่องสำคัญมากทางพระเรียกเรื่องของความพรั่งพร้อมทางวัตถุหรือการมีเงินทองเป็นต้นนี่เรียกว่าปัจจัยหมายความว่าเป็นมีเป็นเครื่องเกื้อหนุนถ้าเราขาดวัตถุขาดปัจจัย4เราจะไม่สามารถก้าวไปสู่การสร้างสรรค์และทำความดีงามที่สูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเรื่องของปัจจัย4เรื่องของความเจริญทั้งพร้อมทางเศรษฐกิจทางวัตถุจึงเป็นปัจจัยเครื่องเกื้อหนุนความก้าวหน้าดีงามและการสร้างสรรค์นั้นแต่ว่าความเจริญพร้อมทางเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นจุดหมายถ้าสังคมเข้าใจว่าความพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจความมั่งมีคุ้มเสพบริโภคเป็นจุดหมายเมื่อไหร่นั่นคือความเสื่อมของสังคมปัญหาปัจจุบันนี้ที่สำคัญมากก็คือคนมีความโน้มเอียงที่จะมองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความพรั่งพร้อมทางวัตถุเรื่องการเสพบริโภคการบำรุงบำเรอนี้เป็นจุดหมายไปนั้นสังคมนี้จะตันแล้วก็จะตกอยู่ในความลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็เสื่อมเพราะฉะนั้นจะต้องมีทัศนคติท่าทีการมองความหมายของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจหรือความพร้อมพร้อมทางวัตถุนี้ให้ถูกต้องว่าเป็นปัจจัยคือเป็นเครื่องเกื้อหนุนต่อการสร้างสรรค์ทำสิ่งดีงามที่สูงขึ้นไปซึ่งเราจะต้องมีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาทางด้านจิตใจทางด้านปัญญาทางด้านศิลปะวิทยาการอะไรต่างๆเป็นต้นไม่ใช่แค่มาบำรุงบำเรอเสพบริโภคแล้วก็จบแต่ทั้งนี้การที่จะก้าวไปสู่ความดีงามการสร้างสรรค์เหล่านั้นก็คือจะต้องให้คนในสังคมนี้ไม่ขาดแคลนวัตถุปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพอย่างที่กล่าวแล้วเพราะนั้นข้อ4ก็คือธนานุปทานการจัดสรรแบ่งปันทรัพย์ให้กับคนที่ยากไร้ขาดแคลนหรือพยายามไม่ให้มีคนที่ยากไร้ขาดแคลนนั้นต่อไปข้อที่5ข้อนี้เป็นเรื่องทางปัญญาคือนักการเมืองผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญก็คือการแสวงปัญญาต้องถือเป็นหน้าที่ทีเดียวอันนี้มักจะมองข้ามกันไปว่านักการเมืองหรือผู้บริหารแผ่นดินอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าเรามาดำเนินกิจการบ้านเมืองนี้ก็เพื่อสร้างสภาพเอื้อเพื่อให้ประชาชนและสังคมนี้ได้เดินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายแห่งชีวิตและจุดหมายสังคมสร้างสรรค์อริยธรรมเป็นต้นการที่จะทำหน้าที่นี้ได้ก็คือจะต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงอะไรควรจะเป็นจุดหมายของชีวิตอะไรควรเป็นจุดหมายของสังคมเพราะเราไม่ได้ปกครองหรือว่าบริหารกิจการบ้านเมืองเพียงให้บ้านเมืองสงบสุขอยู่เฉยคือจะต้องเน้นเรื่องการที่ว่าสร้างสภาพเอื้อนั้นทีนี้ก็เลยจะต้องมีปัญญาที่รู้เข้าใจว่าอะไรดีงามอะไรเป็นประโยชน์อะไรควรจะเป็นจุดหมายอะไรเป็นอริยธรรมที่แท้จริงเพราะนั้นนักการเมืองนักบริหารนักการปกครองจะต้องแสวงปัญญาอยู่เสมอต้องถือเป็นหน้าที่โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยนั้น นักการเมืองนอกจากจะต้องศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาของตนเองแล้วยังจะต้องช่วยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีการศึกษาด้วยชีวิตและสังคมจะดีงามไม่ได้จะมีความสุขที่แท้จริงไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าอะไรดีงามอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับตนเองเรื่องนี้เป็นปัญหายิ่งใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งก็คือว่ามนุษย์มีความอยากได้อยากเอาแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ตนควรจะเอาอะไรเป็นประโยชน์กับตนหรือไม่อาจจะเลือกเอาสิ่งที่เป็นโทษกับตนก็ได้และอันนี้ก็คือเป็นปัญหาสำคัญของประชาธิปไตยทำไมประชาธิปไตยจึงต้องมีการศึกษาเพราะว่าการปกครองประชาธิปไตยนั้นเราให้ประชาชนเป็นใหญ่เรียกได้ว่าประชาชนเป็นผู้ปกครองหรือเป็นการปกครองของประชาชนเมื่อประชาชนเป็นผู้ปกครองก็คือประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในการตัดสินใจนั้นคืออะไรก็คือตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรและเราก็ถือเอาเสียงส่วนมากเป็นใหญ่จะต้องเข้าใจกันให้ชัดว่าเสียงส่วนใหญ่นั้นตัดสินความจริงหรือแม้กระทั่งความดีงามไม่ได้แต่เสียงส่วนใหญ่นั้นตัดสินความต้องการได้คือที่บอกว่าประชาชนเป็นใหญ่เอาเสียงข้างมากตัดสินนั้นก็คือตัดสินได้ว่าประชาชนจะเอาอย่างไรแต่เสียงข้างมากนั้นไม่เป็นเครื่องตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงคนจำนวนมากถ้าหากว่าโง่อาจจะไม่รู้ความจริงยกตัวอย่างบ่อยๆก็เช่นเมื่อร้อยปีมาแล้วคนร้อยล้านพันล้านคนซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่บอกว่าโลกแบนอาจจะมีคนคนเดียวที่รู้ว่าโลกกลมแล้วก็ปรากฏว่าคนเดียวนั้นถูกคน80ล้าน90ล้าน100ล้านพันล้านนั้นผิดเพราะฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่ได้ตัดสินความจริงไม่ได้ความจริงก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นไม่ว่าคนจะว่าอย่างไรเสียงส่วนใหญ่นั้นก็ตัดสินได้เฉพาะว่าจะเอาอย่างไรคือบอกความต้องการของตนเองนี้สังคมประชาธิปไตยที่ให้ใช้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินก็คือบอกความต้องการของประชาชนว่าจะเอาอย่างไรแต่ความต้องการของประชาชนที่ว่าจะเอาอย่างไรนั้นจะเกิดประโยชน์ดีงามแท้จริงก็ต่อเมื่อประชาชนนั้นมีความรู้ว่าอะไรจริงอะไรถูกต้องอะไรดีงามอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วเขาจะได้เลือกตัดสินใจเอาสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์คนที่จะรู้ว่าอะไรดีงามจริงถูกต้องเป็นประโยชน์ก็คือจะต้องมีความรู้มีการศึกษาเพราะฉะนั้นในสังคมประชาธิปไตยจึงต้องมีการพัฒนาคนให้มีการศึกษาให้มีปัญญาเพิ่มขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้ถึงจุดบรรจบที่ว่าประชาชนที่เสียงส่วนใหญ่นั้นจะได้เลือกเอาหรือตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่จริงถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์เมื่อไรการตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่ต้องการนั้นไปตรงกับสิ่งที่จริงดีงามถูกต้องเป็นประโยชน์โดยอันนั้นก็คือความสำเร็จของประชาธิปไตยแต่ถ้าประชาธิปไตยได้แค่ให้เสียงส่วนใหญ่เลือกเอาตัดสินใจเอาสิ่งที่ต้องการแล้วไม่พัฒนาปัญญาให้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งดีงามที่ควรต้องการอันนี้ก็คืออาจจะเป็นหายนะของสังคมประชาธิปไตยซึ่งเวลานี้ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาเป็นอย่างยิ่งคือคนเลือกเอาสิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากเอาเฉยๆทั้งที่มันเป็นโทษไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องไม่เป็นประโยชน์แท้จริงเพราะนั้นผู้นำของประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นผู้ปกครองผู้บริหารในนักการเมืองเนี่ยจะต้องมีการศึกษาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจึงต้องมีหลักการข้อที่5นี้ที่ท่านเรียกว่าปริปุจฉาเพราะว่าคอยปรึกษาสอบถามค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอเพื่อให้ เพื่อให้ทราบว่าอะไรจริงอะไรถูกต้องอะไรดีงามอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญงอกงามที่แท้จริงแก่ชีวิตและสังคมถ้าขาดข้อนี้เสียแล้วก็การปกครองแบบประชาธิปไตยก็ไม่สำเร็จผลขอสรุปว่าการปกครองประชาธิปไตยนั้นคือการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่นั้นก็หมายถึงการที่ประชาชนแต่ละคนทุกๆคนมีส่วนร่วมในการปกครองนั้นก็คือมาร่วมกันปกครองแต่ประชาชนจะมาร่วมกันปกครองให้ได้ผลดีประชาชนแต่ละคนนั้นก็จะต้องมีคุณภาพที่ว่ามีคุณภาพนั้นก็คือประชาชนนั้นจะต้อง 1. ถือธรรมเป็นใหญ่คือยึดเอาความจริงความถูกต้องความดีงามประโยชน์สุขที่แท้ของชีวิตและสังคมเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐาน 2. ประชาชนเหล่านั้นจะเป็นธรรมาธิปไตยได้ก็ต้องมีการศึกษามีสติปัญญามีความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นตัวธรรมคือเป็นความจริงความถูกต้องความดีงามเป็นประโยชน์สุขที่แท้รวมเรียกว่ามีศักยภาพในการที่จะปกครองตนเองแล้วประชาชนเหล่านั้นก็เอาศักยภาพของแต่ละคนนั้นมาประสานกันช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของตนเองให้เจริญพัฒนามีความดีงามมีความสงบสุขถึงตอนนี้งานของนักการเมืองก็เกิดขึ้นคือการที่จะจัดสรรสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่สภาพสังคมให้เอื้อต่อการที่ประชาชนจะพัฒนาศักยภาพของตนเองคือมีการศึกษาให้เกิดสติปัญญาเจริญงอกงามเป็นต้นอย่างที่กล่าวแล้วว่าที่มีการปกครองการจัดสรรบ้านเมืองให้สงบสุขเป็นต้นให้มีความมั่นคงก็เพื่อให้เป็นสภาพเพื่อต่อความมุ่งหมายอันนี้ที่ว่าอย่างน้อยประชาชนจะได้พัฒนาศักยภาพของเขาพัฒนาตัวเองให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพอันนี้เรียกว่าเป็นแง่ที่หนึ่งต่อไปสองก็คือนักการเมืองจะต้องหาทางที่จะดึงเอาศักยภาพของประชาชนทั้งหลายให้ออกมามีส่วนร่วมอย่างดีที่สุดในการสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติคนมีศักยภาพต่างๆไม่เหมือนกันมีฝีมือมีสติปัญญามีความรู้ศิลปวิทยาด้านต่างๆนักการเมืองก็จัดสรรวิธีการที่จะดึงเอาศักยภาพของคนเหล่านั้นออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สังคมแล้วก็สามก็คือว่านักการเมืองนั้นเป็นศูนย์ประสานหรือมีความสามารถในการประสานศักยภาพของประชาชนเนี่ยให้ออกมาร่วมกันในการสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติของตนเองเพื่อชีวิตและสังคมที่ดีงามที่ก้าวไปสู่จุดหมายที่พึงประสงค์ที่พูดมานี้ก็เป็นตัวอย่างของจริยธรรมในการปกครอง5ข้อนี้เรียกว่าจักรวรรดิวัตรหรือหน้าที่ของผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่เราเรียกว่าจักรพรรดิในความหมายของพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงผู้ที่มีความสามารถปกครองให้บ้านเมืองดีโดยไม่ต้องใช้อำนาจบังคับขอทวน5ข้ออีกครั้งหนึ่งว่า 1. ธรรมาธิปไตยเป็นผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ยึดถือในหลักการในความจริงความถูกต้องความดีงามประโยชน์สุขที่แท้ของประชาชนเป็นหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐาน2. ธรรมิการักขาจัดการบำรุงคุ้มครองรักษาที่ชอบธรรมให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าตลอดจนสัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์บกสัตว์บินสัตว์น้ำ 3. มาธรรมการป้องกันแก้ไขกำราบปราบปรามไม่ให้มีการกระทำที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่เป็นธรรม 4. ธนานุปทาน จัดสรรแบ่งปันเฉลี่ยทรัพย์สินเงินทองปัจจัยยังชีพให้ทั่วถึงแก่คนที่ขาดแคลนยากไร้ให้เป็นอยู่ได้ทั่วกันและ5ปริปุจฉาคือการแสวงปัญญารู้จักปรึกษาสอบถามค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอและยิ่งขึ้นไปในประเพณีการปกครองของเมืองไทยแบบพุทธนอกจากจักรวรรดิวัตร5ข้อที่ขยายย่อยเป็น12ข้อแล้วก็ยังมีหลักอื่นๆอีกเช่นหลักทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นความประพฤติส่วนตัวของพระราชาความประพฤติส่วนพระองค์ของพระราชาหรือความประพฤติส่วนตัวของผู้ปกครองและราชสังฆวัตถุหลักการสงเคราะห์ประชาชนของผู้ปกครองซึ่งมี4ข้อได้แก่วิชาสามารถในการบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นข้อหนึ่งเรียกว่าสัสเมทะวิชาสามารถในการทนุบำรุงข้าราชการเรียกว่าปุริสเมทะสามก็วิชาสามารถและความสามารถในการยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในเรื่องของอาชีพโดยเฉพาะของธุรกิจการค้าวานิชต่างๆให้คนมีทางประกอบอาชีพได้แล้วการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ข้อ4ข้อ3เรียกว่าสัมมาปัสสะแล้วข้อ4ความสามารถในการพูดจาปราศรัยสร้างความรู้ความเข้าใจติดต่อสื่อสารเพื่อให้สังคมหรือบ้านเมืองนั้นเดินไปด้วยกันได้เรียกว่าวาจปยะอย่างที่พูดแล้วข้างต้นว่าจริยธรรมพื้นฐานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนอยู่แล้วนักการเมืองก็ต้องมีก่อนที่จะก้าวไปสู่การมีจริยธรรมของนักการเมืองเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ตามหน้าที่เพราะนั้นในที่นี้ก็ไม่ต้องพูดถึงจริยธรรมพื้นฐานเหล่านั้นเป็นเรื่องของการมีศีล5การเว้นจากอบายมุขความเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นต้นเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองก็จึงขอกล่าวไว้เพียงเท่านี้ก่อน